ten unha parte que non pode esquecer nunca, que é o seu idioma, o noso idioma, que é o idioma galego. E esa é unha das bases fundamentais para todos nós, para poder decir que facemos cousas que enseñan e que nós aprendemos. E todo iso ten que ser no idioma galego como básico de funcionamento da nosa Galicia, o seu idioma. E entón, a finalidade de axudar a crear un teatro para nenos na nosa lingua, é nesa colleita de premios de teatro, temos a un home que está considerado como gran dinamizador do teatro galego, que hoxe é xurado, é que non temos aquí agora presente hoxe connosco, pero bueno, sabemos quen é, que é Manolo Lorenzo. Manolo Lorenzo, que está de presidente da súa obriga que ten como secretario e como home do teatro e do público, por aí adiante. Ele gañou o concurso correspondente por 4 veces, e vou vos a dar os nomes porque son verdadeiramente necesarios delos e poderlos ler. E bueno, é tratarse con Manolo Lorenzo, claro, non vou dicir que non, que ademais é un dos que respetan e fan as súas cousas en galego, que por 4 veces gañou un concurso, e ese concurso levou consigo os premios seguintes: O viaxe ao país de Ningures, o primeiro libro de Manolo Lorenzo; logo, Viva Lanzarote; despois, Os sonhos das cidades; e por remate, O bosque máxico de Xabarín. Isto, con posterioridade, foi cando pasouse do teatro, pasouse á poesía, no ano 1978 xa. E foi gañado por primeira vez por un grande que todos vos coñecedes, que os nomes os dou aquí, un grande que vos coñecedes, que foi Manolo Rivas. Como todos sabedes, é un dos grandes poetas de todos nós, tamén mantendo por riba de todo o idioma galego. E a obra del naquel momento era co nome de Para Escarnio e Maldicer. Este foi o premio que levou, Para Escarnio e Maldicer. E a obra, ampliamente coñecida dentro da nosa literatura, foi traducida a numerosas linguas, pero partindo do galego. Logo, o feito de facer esta pequena escolma para señalar que todos estes premios dos que acabo de mencionar agora se corresponden e se corresponderon a persoas que logo pasaron a constituir un elenco importante dentro das nosas letras, como acabo de facer referencia, non? Tanto nun caso como no outro. Eu quero vos decir que posiblemente os gañadores deste ano terán que ser en anos próximos uns nomes e unhas persoas significativas, destacadas e nomeadas dentro da cultura galega. Estou lle dando un valor propio e necesario a unha cultura propia de nós como galegos, que é a nosa cultura, e esa cultura é a cultura galega, que ten que vivir perfectamente coa axuda de todos, que a responsabilidade cultural desta cultura galega tena precisamente o pobo galego. E isto é o que nós temos que valorar sempre. Como dicía don Ramón Piñeiro, bueno, máis ou menos todo oiu falar del, algúns o conhecemos moito, pero o que non o conheceu tanto sempre oiu falar o nome de don Ramón Piñeiro, porque vivía en Santiago, e alá, bueno, que estábamos por aló, pois teníamos moito trato con ele. Que nestos días estamos a celebrar, oi, se estivera vivo, pero morreu hai 25 anos, e hoxe, vamos, nestes días, antonte, me parece, hai 4 días ou así, se vivira, cumpriría 100 anos, don Ramón Piñeiro, así. Bueno, entón, ele decía o seguinte: cada lingua dalle personalidade cultural ao seu povo, isto que acabo de comentar hai un momento, e transmítella a cada un dos seus membros. A importancia antropolóxica da linguaxe, da palabra, claro, recibe cada un a través da súa lingua. A palabra, como temos vista, é indispensable para que o home poida realizar o seu ser. E a palabra sitúa en forma concreta a lingua. E esta lingua concreta que a palabra está significando é o idioma galego. Cada povo ten a súa, eh? E nós, como galegos, sabemos que debemos saber, e ademais de ser así, que cada home ten a lingua do seu povo, e esa é a súa lingua. E nós temos que ter a nosa, que é esa, da que estamos falando, do idioma galego. Agora, digo eu, sería un feito imperdoable que non lle deramos o trato privilexiado que merece para o seu mantenimento e conservación. O idioma galego corresponde a cada xeneración amala e defendela como máximo exponente do seu ser colectivo. Polo tanto, todos os que participan neste concurso do que referín no comenzo do falar de agora, ese concurso por todas as cousas que se escribiron en teatro, etc., todo demais, pois a nosa obriga é felicitarvos a todos os que vos adicades dese xeito a manter o idioma galego, que os ánimos son básicos para que se poida continuar sistemáticamente esta andaina e se faga hoxe como un requisito inexcusable para todos os nós en cuanto a hoxe concretamente, para que vos sigades a facer da nosa lingua a alma do galego de todos. Temos unha lista de nomes que levan os premios e todo demais. Eu con isto remato, porque despois teremos que dar o que é sol a nosa querida compañeira do mandato desta sociedade do povo galego, pois gracias a todos a escribir en galego, a todos, e sobre todo, ademais de escribir en galego, que isto é, hai que agradecerlo, e máxime así aquí, tamén sobre todo que falemos e manteñamos entre todos o noso idioma como un dos requisitos esenciais para poder vivir a nosa vida dentro deste lugar, este lugar chamado Galicia. E agora, nada máis. saludo muy cordial, señoras y señores. Bueno, soy Julio López Valcárcel, estoy muy feliz de acompañar al presidente de la Agrupación Cultural Lofacho, José Luis Rodríguez Pardo, ilustre jurista y amigo de Bello, en esta tarde en la que esta sociedad de portas ártabras una vez más nos abre, nunca mejor dicho, las portas de amizade, las portas de diálogo, las portas de confluencia, un lugar de encuentro en libertad, en cultura, en optimismo, en positividad, que muy necesario, creo, en unas circunstancias difíciles como las que en ese momento atravesamos. Creo sinceramente que a Agrupación Cultural Lofacho, desde lá, desde o ano 62 que se fundou, veu cumplindo unha labor que eu calificaría de histórica na dinamización cultural, na convocatoria de premios que, como moi ben dixo antes o presidente, contribuíron a descubrir unha manchea de nomes que hoxe son fundamentais, referentes, esenciais da nosa literatura, da nosa cultura en xeral. Falou o Rodríguez Pardo de Carlos Casares, habría tamén que falar nesa mesma liña de Bernardino Graña, de Salvador García Bolaño, habría que falar, como xa se fixe tamén, de Manolo Rivas, no que atinga a poesía, un autor realmente universal, levado ao cine, traducido a múltiples idiomas, e que ten, eu creo, a ventaxa, a vontade e o éxito de, partindo do particular, acadar a dimensión universal. É un traballo complicado, é un traballo arduo que necesita entusiasmo nun primeiro momento, pero que tamén necesita perseverancia. Por iso, ao longo de todos estes anos, o vir convocando, descubrindo novos valores, publicando libros, contribuindo á normalización da nosa cultura, é algo que merece todo o noso reconhecimento, o noso cariño, a nosa gratitude. Estamos vivindo un momento, como digo, complicado, un momento asimétrico, desigual, no que hai unha cultura, há unha cultura dominante que controla os medios de comunicación, que controla o ensino, que controla o foro, que controla a igrexa. Jesús falaba en arameo, pero a igrexa católica en concreto nunca reconoceu os idiomas autóctonos. Foi un defeito, un mecanismo de igualación e de asimilación cultural. En definitiva, estamos de enhoraboa, porque aquí temos un grupo de nenos e de nenas que se esforzaron en facer poesías, en facer relatos, en facer obriñas de teatro, que resultaron gañadores, como podían non resultar, e sin embargo o esforzo tamén igualmente sería meritorio e encomiable, e que habría que traballar incluso sin a perspectiva de ningún éxito, simplemente polo rigor, polo esforzo, pola autosuperación e polo placer que produce o propio traballo. Por lo que se refire ao xurado de poesía, eu creo que logo, cando se faga a entrega, falarei polo un poquinho máis ao miúdo e convocarei aos membros do xurado para que comenten algo e leen a ata, pero eu creo que é realmente un traballo moi necesario, porque ahora mesmo, debido á crise económica, hai dificultades, verdadeiras dificultades para a publicación. Aí está a nosa terra que pechou, está o Edicións do Castro, un traballo extraordinario de Isa Díaz Pardo, que tamén pues, pechou. Hai dificultades noutras editoriais que teñen desenvolvido unha labor fundamental, como é o caso de Espiral Mayor, ainda que agora por fortuna parece que está rexurdindo. En definitiva, que unha agrupación como a Facho non só siga convocando estes premios, senón que se comprometa a súa publicación, ao seu espallamento, a súa divulgación, merece todos os nosos plácemes. Por tanto, remato felicitando ao Facho por esta iniciativa e aos ganadores, no seu caso nenos, nenas de narrativa e a ganadora de poesía, para que, como antes se dixo, sigan traballando e cheguen a ser un referente dentro do panorama cultural da nosa terra. Moitas gracias. ahora vamos a falar de Albert Ribeiro. Un momentinho, porque yo cargo de costos. Son dos cousas moi brevemente. Eu quería dedicar os premios, sobre todo os rapaces, aos que non foron premiados, porque ás veces é moi difícil chegar e premiar unhas obras e deixas outras que saibades que as vosas obras eran moi boas, pero había tamén outras obras boas por aí. E se algún de vos ten amigos que participaron, decideis que volvan a participar, porque é moi boa. Hai un escritor que coñece un pouco, que se chama, ten unha página web, que é xavierdocampo.net ou .gal, e arriba na súa página web pon algo así como que o acto de amor máis sublime que coñece é o de contar unha historia. Non sei que opinas con a muller de eso, pero é unha frase moi certa. Contar unha historia é un acto de amor. Contar unha historia é o que nos fai humanos. Ainda que ás veces contemos unha historia mediante sons puros, como facían aquí estas dúas rapazas, mediante unha obra de arte ou mediante unha fotografía, pero que nos fai humanos é a capacidade de contar historias. É moi importante que sigades contando historias e lendo historias, porque, bueno, porque tirades moito proveito. E nada máis. Pues moitas gracias. Ahora falamos Xavier do Campo, tamén do Xurí de Contos. Boa tarde. No corazón dun ser xeneroso cabe a humanidade inteira. E non hai cousa máis simbólica da xenerosidade que iso, que contar un conto, que contar unha historia. E nos contos, nas historias, tanto cando digo contos, refírome a todos os camiños que os podamos contar na historia. Refírome aos contos, refírome ás novelas, refírome á poesía, refírome ao teatro, refírome ao cinema, refírome a todos os camiños. Chamando os contos, a fin de contas, é o que hai. Pois, nos contos reside a totalidade do saber humano. Non hai nada no saber humano que non este nun conto. Normalmente, calquera cousa do saber humano, por pequeniña que sexa, non só está nun conto, sino que está en moitos contos, en varios contos. Se existise Deus, cousa que eu tiño serias dúbidas, pero se existise Deus, sería un ser que sabe todos os contos. E a prova é que ese Deus só encontrou un camiño de falarnos, foi contándonos contos. Non encontrou outro. Estamos aquí para celebrar iso, para celebrar a palabra. Neste caso estamos para celebrar a palabra na nosa lingua. Pero en calquera das facémolo na nosa lingua, porque nós somos o que somos. A mí cando por aí, en algún colexo, en algún instituto, me preguntan se escribo só en galego, se digo que absurda a pregunta, se fose inglés non me preguntarías tal cousa. Escribo en galego simplemente porque son galego, a ningún inglés escribes, só escribes en inglés, que esperas que as conteste que tamén escribe en suajili, non. Estou moi canso de chorar pola miña lingua, e agora daqui en diante só penso celebrala. Se seguimos a dar de voltas a que está morrendo, que non sei que, non sei canto, tal, claro, tamén hai morrer eu, llamai la come. Decía outro día non, xa meses, anxumbrado, morrerá o galego, claro que morrerá o galego, o español, o inglés, e o galego está aí porque outro morreu antes. Por tanto, eu que quero é que nos sentemos para celebrala. Celebrar que atemos. Que atemos e está viva. Perfectamente viva. E os rapaces e as rapazas que escribiron estes contos, nenos de idades de 7, de 8, de 9 anos, mozas novas como a premiada no apartado de poesía, sodes precisamente a máis alta celebración desta lingua, a máis alta celebración desta lingua, e sodes donos e donas da palabra. E o único que desexo para vos é que sempre, sempre vos habite a palabra, a nosa palabra. A xuría de contos tamén formaba parte de José Manuel Martínez Foca, que non pudo ouvir, pero mandounos unhas letras que vou ler no seu nome. Dice: reunímonos unha vez máis nesta ceremonia anual. Do vosso lado renóvanse as caras dun ano para outro, e iso é bo. Deste lado permanecemos sempre os mesmos, e iso é malo. Ese é un dos grandes problemas con que nos atopamos, incapaces de buscar un relevo máis en sintonía con vos, que saiba ilusionarvos e gañarvos para esta causa, de maneira que a de hoxe non sexa unha celebración cuxos propósitos axiña se esquece e se deixan de lado unha vez rematado o acto. Os vellos dicimos que a mocidade renega da nosa fala e da nosa cultura, non se identifican con elas, parecenlle algo vello, teimas xa superadas, afastadas da modernidade. E a maior culpa de se veren así as cousas é nosa, por empregármonos en considerar os demais causantes dos nosos males, por pensarmos que nós non nos equivocamos, nós facémolo ben, nós estamos en posesión da verdade e sabemos cal é o camiño a seguir, cando somos incapaces de ilusionar a ninguén con esta idea. Perdoádenos e axudádenos a buscar un camiño que nos devolva o amor ao noso idioma e á nosa cultura. Non os deixedes morrer, porque non hai unha riqueza maior. Non vos deixedes convencer, porque enguín, que un idioma minoritario é inútil. Así, ao longo dos tempos, nos quixeron adoutrinar os creadores do mito da Torre de Babel, defensores da uniformidade. Non son idioma, senón en todos os campos da vida, porque dentro desa uniformidade os homes e as mulleres están máis indefensos contra o control e a dominación que os poderosos tratan sempre de exercer sobre nós. Contra eses intentos debemos loitar por unha cultura propia, creativa e original, por unha cultura non sometida aos dictados de ningunha maioría allea e esterilizadora, que non nos traten de uniformizar, nin que tampouco nos queiran reducir a unha reserva folclórica, ao xeito dun Serengeti, onde se vai ver dun xeito descafeinado o aspecto de como debeu ser noutros tempos a fauna en liberdade. A liberdade gañámola defendendo o noso, identificándonos con él e querendo como cousa propia que é, como o noso maior tesouro. Que así sexa. Por parte do xuri de teatro vai vos dicir unhas palabras Gustavo Pernas. Tengo que disculparme porque llegué tarde, pero también tengo que decir, bueno, aquí que es culpable, vamos, es responsable. En todo caso, traducir este paraguas para defenderme de la lluvia. Él decía por la mañana que iba a haber motía, pero según vaya avanzando, al final saqué yo mi paraguas de defensa de lluvia, que resulta muy teatral también para abajo, ¿no? En todo caso, me dice el lluvio que era ser abajo, y resulta que entro. Y me encontré que ya estaba en plena faena, ¿no? Así que entré in media res, que decimos no teatro, ¿no? Cuando sea el conflicto, están en marcha. Aquí no hay conflicto ningún, porque aquí vamos a entregar un premio, ¿no? Están por ahí atrás los actuales, ¿vale? Bueno, es lo único que quería decir. Bueno, teatro, además, tenemos una, unha característica, sempre estamos na marxe, na, desde aquí colocar a cadeira no último momento, sempre dentro dos actos culturais andamos por aí por a fronteira, pero gustanos estar aí un pouco de fronteirizo, sea a nosa condición, é a nosa realidade. O único que vos quería dicir, falando un pouco de teatro e de agradecer, digamos que celebrar que o Facho siga despois de 30 y tantos anos premiando con o teatro infantil con cada edición ano tras ano, máis ininterrumpidamente, me parece, ¿no? Desde o ano máis de 50, fíxate, máis dos que dixen, de golpe se amedrou, me parece que é unha celebración, ¿no? Unha celebración a máis un sitio tan agradable, portas altas. E o único que quería dicir é salientar a importancia nestes tempos no que o teatro pasa a chamarse algo que nunca se chamou así para diferenciarlo de outra cousa que é máis moderna. Agora chamase o teatro esa cousa tan fea que empieza por anal, analóxico, ¿no? É analóxico con respecto ao tecnolóxico ou digital, ¿no? E dices, bueno, o teatro sempre está feito a escala humana, esa é a nosa característica, estamos feitos no tamaño dos humanos, os teatros están feitos para que a nosa voz se proxecte de maneira que esas 600 butacas poida ser escoitada a obra do mesmo xeito por aquel que está diante como para aquel outro que está no galiñeiro. O galiñeiro, curiosamente, tamén se le chama paraíso. Bueno, paraíso viñemos aquí para celebrar o teatro, non? Eu quería salientar dúas cousas da importancia do teatro infantil. Unha das palabras ten que ser masia. A que non vas ao teatro se non ten un poquinho de marxa, ¿no? Se non hai algo de prestidixitación, ¿no? Algo que de pronto nos experte o imaginario, eso é un pouco que significa tamén a marxa, expertar o imaginario, eso que ten que acontecer, esas palabras que están negro sobre branco teñen que ser traducidas en algo que suxira, experte a imaginación dos rapaces. Marxa por un lado, imaginario. Pero hai outro concepto importante, que é acción. O teatro non pode ser algo que nos vaya a ensimesmar, sino que ten que ser algo que nos mova a actuar, nos mova no escenario e cree, incite, estimule a acción do espectador. Así que debe ser, por tanto, crear, incentivar a imaginación e incentivar a acción. E para terminar, o único que quería dicir que nestes tempos en que anda subvertíndose tanto a verdade, en que todo o que parece verdade é mentira, e algúns, non digo todos, quizáis bastantes, máis dos que debería, políticos, andan utilizando a, digamos que a mentira, cando debían de utilizar a verdade, a nosa gran, digamos, diferenza, que traballamos tamén con mentira, traballamos con ficción, pero a diferencia de tantos que nos están enganando, a nosa ficción está feita para alumear a verdade. Cada vez que hai unha máscara en escena, cada vez que hai un personaxe na escena, o que está facendo é, aínda que amosa unha máscara, unha persona que chamaban os romanos, o que está facendo é tamén estimular a que o espectador desenmascare. Mire a través, mire máis alá, mira máis alá desa pel e vexe a cara a verdade que se expone. Eu creo que estamos nuns tempos en que agora hai quen que diría a Rajoy que debería de mirarse no espello para decidir sobre o seu futuro, ¿no? E eu digo que o que temos que facer nos, máis que mirarnos no espello, que para eso xa están todas estas selfies e todas estas caralladas tecnolóxicas, o que debemos de facer sempre a través do teatro e a través da creación, dos contos, da poesía, é intentar cruzar un pouquinho, intentar cruzar a outro lado, intentar mirar o que hai máis alá do espello, da outra parte do espello, da outra banda da imaginación. Quería felicitar que non está a Carlos Labraña, que é o gañador este ano. Sí. Creo que o programa ano que vén. coa súa música Maite Salgado, onde vai o clarinete, e María Tejeiro a flauta, en representación do Conservatorio Profesional de Música da Coruña, coordinadas pola súa profesora, que é unha vexora, Carmen, está por aí. Moitas grazas. A continuación, faremos a entrega de premios, empezando pola poesía. Preciosa pena, preciosa música, preciosos intérpretes, moi relacionado coa música e poesía. A poesía en orixe era canto, precisamente a mesma, é unha maneira máis doada de memorizar. Cando o poeta e amigo José Alberto Corral me convidou a formar parte do estrado de poesía, pois me realmente moi agradado. Creo que realmente é un cidadano moi serio, moi riguroso, que trabalhou con moita disciplina, con continuos diálogos, con continuas opinións e intercambio de criterios. Formaban parte Enrique Sánchez, que é un gran lector, un entusiasta, está fazendo unha fotografía, se pode que tamén un fotógrafo é un experto, e unha poeta de esa dilatada, longa, exitosa trayectoria como a Enrique Sánchez. Podo dicir, a nivel de xurado, que non foi moita a participación, pero desde logo había varios libros moi boas, realmente moi boas, pero, ainda así, veredicto moi unánime, como agora podedes ver na voz e na presencia de Lucía de Fraga, que convido para que nos lea a felicidade. Muchas gracias, señor. Para mí é unha fonda honra encontrarme aquí con vos, así es que se tivera por parte de Xulio López Valcarce e a Asociación Cultural O Facho a deferencia de chamarme para formar parte do xurado deste premio. A miña ligazón co Facho realmente ten a súa historia, porque de feito aínda non o sabía, pero Martínez Toca era compañeiro de meu pai no Banco de Bilbao, non sei se era Bilbao Vizcaya, BBVA, perdón. Tamén tive unha ligazón premonitoria con Xulio hai 15 anos na aula de literatura galega actual, na que foi a recitar os seus versos. Despois el presentaría os meus libros xunto a outros compañeiros poetas galegos tamén, como Lucía Novas, Glaxo Fernández. En fin, como membro do xurado, para mí é unha satisfacción dicir a decisión a decisión que se tomou, porque eu non tive dúbidas a hora de decidirme por ese poemario, porque de feito foi unha sección inmediata, e polo tanto procedo a lectura. Certame Nacional de Poesía O Facho, na cidade da Coruña, 4 de maio de 2015. Reunido o xurado formado por dona Lucía de Fraga, don Enrique Sánchez e don Xulio López Valcarce, logo das pertinentes deliberacións, acordou por unanimidade conceder primeiro premio de poesía O Facho ao poemario titulado Nena Espirais, presentado baixo o lema Aquís, pola construcción tan sólida dun eu poético personal no que agroma un complexo pero armonioso mundo poético. A Berta África resultou ser a autora Tamara Andrés Padín. Enhorabuena. Vaya a ser chamada. Ten a palabra, si queres. Eu simplemente queria decir moitísimas grazas a Asociación Cultural confiar na miña obra. Nada, quería destacar tamén que me parece moi importante salientar a importancia que tenemos en estes premios para dar pulo, para motivar moitas veces aos novos escritores, que tal e como está o panorama hoxe en día, pois non é moi fácil meterse na escrita. Pero moitas grazas por compartir. Bueno, premios de categoría A do concurso de contos da Agrupación Cultural O Facho 2015. A categoría A son nenas e nenos de 9 a 12 anos. O segundo premio foi para O Roubo de Ponte Nova de Clara Braje Amado, alumna do Colegio Público Virxe da Cela de Monfero. Segundo premio. Ah, segundo premio. Claro, no estás. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Claro Que que sitio de Monfero? Ai, da Fela. No, Fela é o Bruno. Que gracias, nada. ¿De qué sitio de Monfero eres? De Punta de Pedra. Ah, de Punta de Pedra. Bueno, muy bien. Ay, que tío, esto por ahí. Sí. Igual hay conchavado aquí algo. No, no, no. Todo por los ríos. ¿Cómo los ríos Plumeros? Mira. ¿Tú vos? Eso. Que le gusta sobre ahí. Tú sabes ilusión, no son más que libros, ¿eh? Yo pido el premio. Eso. Ahí va. Esto no me marca, no tiene que hablar de más. Se papa. A mí, si yo me criaste, yo sé que esto te hace. Bueno, pues, o primero premio a la categoría de Nelas en Ebro, la categoría de Nelas en Ebro de 9 a 12 años, fue para Mentres Dormes de María Carballo Rodríguez, alumna del Colegio de Educación Infantil y Primaria Concepción Arenal de Coruña. Tengo que decir que yo estudié en la Concepción Arenal de Coruña hay muchísimos años, era un milenio pasado. Pero te negaron, sí. Ainda había dos patios, un para nenas y otro para nenos. Es increíble aquello, de verdad, ¿eh? Lo he dividido. Ahora se me hay patio. María, cuéntanos algo. Este conto aquí tan inquietante que nos manda aquí. ¿Cómo se supone? Muchas gracias. Estaba en el contrato que tienes que hablar, ¿eh? Sí. ¿Qué trato? Cuéntales por qué haces los contos los inquietantes. Porque gustan los contos de miedo que van sobre una nena que fuma un campamento. Y con una familia llamada Ana, eres Digo turismo. Sí, porque fue un campamento obligado por los mestres. Conocí a Ana y ocurrió mi historia soñando. ¿Ahí soñando? Sí. ¿Soñaste? Un poco. Sí, anda. A mí un campamento es una cosa que a donde los pais mandan los vídeos que han de llegar a la cola. Pero los pais querían que hubiera cola todo hombre. Pero en ese campamento no había cola. Claro. Bueno, también podía soñar una cola que la mayor parte de las clases dan para soñar. Bueno, muy bien, María. La categoría B de rapazas y rapaces de 13 a 16 años, o segundo premio fue para Pecha os Ollos de Carmen Castillo Solto, alumna del Colegio Marista de Santa María de Ourense. El primer premio de esta categoría de rapazos y rapaces de 13 a 16 años fue para Samaín Jessica Lorenzo González, do aluna del Colegio Filipense Sagrada Familia de Villa García de Arousa. Contanos por que inventaste esa lenda de convertirte a Samaín. A verdade é que esto foi unha... As estrellas de ciencia ficción, a verdade, gustame moito. E un día ocorreixen esta historia e foi unha elafando con, sabes, a mí podes pues, dicir estrellas de ciencia ficción con me. Es que non sei como explicar, verdade. Es que non sei. Claro, bueno, vamos a ver, neste oficio as cousas implicas escribindo. Claro. Exacto, o que queira saber non ten que ir a Salamanca, ten que ler o teu conto. Claro, claro. É un conto moi bonito, un conto moi interesante. Darlle unha reviravolta a eso que do Samaín. Sí, sí. Sí, bueno, aparte dos chamos que mandaste e todo iso que tamén hai que tener cuenta. Hai un como podes ver, o xurado de teatro é serio ou de conto non é nada serio. Pero en todo caso, moitísimas grazas, Jessica. De verdade, animo-te a seguir lendo, a seguir participando, a seguir contando historias, porque é bonito contar historias. Podes acabar así, pero bueno, tampoco era. Primeiro premio, sí que é unha sorpresa o teatro, porque o gañador é o mesmo do ano pasado. O ano pasado tivemos a sorpresa de que o gañador era o mesmo do ano antepasado. Así que, si as cousas non cambian, é previsible que dê o premio o ano que ven. A non ser que algo... É a mesma obra ou cambiou de obra? Eu creo que, como cambiamos os xurados, supone que estaremos... diante de obras diferentes. En razón de justiza, hay que decir que Carlos Labraña, que é amigo meu, pero no estaba ayudado de teatro, un dos dramaturgos de este país que más atención presta o teatro infantil, e que máis traballa con él, é o teatro. Para os rapaces é a festa máis grande que existe. Non hai cousa que lles guste máis aos rapaces que o teatro. Non hai ninguna outra. E que ademais agora está traballando. Non puido vir porque está traballando. Pode ser o caso. Entendo como non se fai máis teatro para nenos, e máis teatro con nenos, con nenos e con nenas, porque é unha festa extraordinaria. Cando nas aulas, eu tei máis de 40 anos nas aulas, ahora que tei me deixo máis de fumar, pero de fumar ainda me acordo, que non hai cousa en que teñan máis entusiasmo, en que sean capaces de asumir máis a necesidade de distintos papeles para que o mundo funcione, porque non lles importa ser atrecistas ou ser maquilladores, non queren todos ser o actor principal nin o director, senón que saben interpretar. O teatro é, desde o punto de vista educativo, algo extraordinario que se deberá fomentar máis. E Carlos Labraña, non esquezades ese nome, é o gran nome do teatro infantil. Bueno, está, en Galicia. Xavier, está claro que si vai por terceiro ano gañando o premio, non será casual. En todo caso, decidimos Carmen Martínez de Manolo Lourenzo, que foi o presidente do xurado, de Maiseu, que Estrela Fugaz, que é o título non da, da obra, fora a gañadora. É dicir, que xa esa estrela está deixando de ser fugaz para ser unha estrela como esas primeras que se ven, que nunca está claro si é a Estrela do Norte ou un satélite ou é Venus, non? Bueno, pues si é Venus, benvido o premio para Carlos Labraña. Que vai coñer o premio de Carlos? Non hai ninguén que... Non puido vir o... Chamaron, como dice, a ver, ¿cómo llevan lo que ven? Y a Virgo Irmán, Igual que a este, son como dos gotas. Pero o sea, que fui a vivir y no pasaba nada. Pero había algo con alguna cuñada. Sí. Vale, pues queda aquí. Pero de camino, no sé si llegará. Entonces, sí. Bueno, pues un aplauso para Carlos. Ben, pois Carlos recibirá o seu premio, evidentemente. E xa para terminar, a Agrupación Cultural O Facho séntese moi honrada pola participación de tanta xente boa e xenerosa. Sen a vosa colaboración, isto non sería posible. E quere manifestarvos o seu agradecemento. En primeiro lugar, a nenas e nenos, mozas e mozos, que presentaron os seus textos aos Concursos Nacionais de Literatura 2015. Parabéns aos ganadores, que son os verdadeiros protagonistas desta celebración. As profesoras e profesores da nosa lingua, por todos os seus esforzos. Os membros dos xuris, polo vosso magnífico e xeneroso traballo. A Xulio Valcarce, que... Tuvo que marchar. Xulio Valcarce foi peza fundamental para recuperar o concurso de poesía. Sin a súa colaboración, de ninguna maneira poderíamos sacarlo adiante. A Maite Salgado e María Tejeiro, que en representación do Conservatorio Profesional de Música da Coruña e coa colaboración da profesora Carmen Ruiz, nos agasallaron coa súa música. As editoriais Galaxia, Xerais, Toxos Outos, Positivas e Casa Hamlet, e aos escritores Brogan Ribeiro, Xavier do Campo e José Alberto Corral, por doar libros, estupendos tesouros. Os amigos dos museos de Galicia, Portas Ártabras, que como tantas outras veces nos acollen amablemente neste espazo onde nos sentimos en familia. Moitas grazas a todos.